امام بخاری فرماتے ہیں اگر ذہن میت کا کوئی شخص اگر ذہن میت کا حوالہ کسی شخص پر کر دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے. یہاں پر سوال یہ کہ میت کی طرف سے کسی شخص کا ذمہ داری لینا ضمانت و کفالت کہلاتا ہے, تو مصنف نے کفالت کا یہ ترجمہ حوالہ کے ابواب میں کیوں ذکر فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حوالہ و کفالت دونوں متقارب ہیں, اس لیے کہ دونوں میں نقل الدین من موضع الى موضع آخر پایا جاتا ہے, من رجل من ذمت رجل الى ذمت رجل آخر پایا جاتا ہے. اور ایک دوسرا جواب یہ ہے جیسا کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بخاری حوالہ اور کفالہ کو ایک ہی سمجھتے ہیں, لیکن یہ تقریر میرے لیے صحیح. اگر ایسا ہوتا امام بخاری کو حوالہ کے تراجم الگ اور کفالہ کے تراجم الگ لانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اس کے بعد مسئلہ سنی, کسی میت کی طرف سے دین کا کفیل بن جانا جمہور علماء کے نزدیک صحیح ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر میت میں کچھ مال چھوڑا ہو تو صحیح ہے اور نہ صحیح نہیں, اور حدیث تبرع پر محمول ہے. امام طحاوی نے اس مقام میں پہنچ کر جمہور علماء کے مسلک کو ترجیح دی اور امام ابو حنیفہ کے مذہب کو خلاف حدیث قرار دیا. سلیم وبه قال حدثنا الوكيع بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن ابي عن سلمة بن الاكوع قال كنا جلسا الى النبي صلى الله عليه وسلم اذ رضي بجنازة فقال صلي عليها فقال انا علي دم فقال لا قال فقال فقال انا علي دين فقال لا. کیسے پڑھتے ہیں؟ هل علي دين؟ میں بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھتے ہیں, کیسے آپ ملا دیتے ہیں؟ سلیم ہل علیہ دین فقال لا قال فهل ترك شيئا. علیہ بھی ہو تب بھی ہل علیہ دین, ایک میں نے پڑھا ایک آپ نے پڑھا. سلیم قال فهل ترك شيئا قال لا فصلى عليه ثم اوتي بجنازة اخرى فقال يا رسول الله صلى عليها قال هل علیہ دین قيل نعم قال هل ترك شيئا قال فلا تتدنانير فصلى عليها ثم اوتي بالثالثة. فلا تتدنانير کیسے صحیح ہوگا؟ جو لکھا ہے وہی پڑھیے. سلاستو دنانیرا سلاست چلیے سلاست دنانیرا اور کیا ہے؟ چلیے فصلى عليها ثم اوتي بالثالثة فقال صلي عليها قال هل ترك شيئا قال لا قال فهل علي دين قال سلاست دنانيرا قال قال صلى عليها کیا ہے؟ ترك شيئا قالوا سلاست دنانير. چلو قالوا سلاست دنانير قال صلوا على صاحبكم قال ابو قتادة صلى علي يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه وبالإسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الكفالة. كفالة حوالة کے وزن پر مصدر ہے, اس کے معنی لغت میں آتی ہیں سم, اور اصطلاح شریعت میں ضم ذمت الکفیل الى ذمت الاصیل کے آتے ہیں, اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے دائن کو ایک شخص سے مطالبے کا حق ہوتا ہے, اور جب کوئی اس کی طرف سے کفیل ہو گیا تو وہ مطالبے میں اس کے ساتھ بن کر ہو گیا, اور دائن اپنے دائن کا مطالبہ چاہے تو مدیون سے کرے اور چاہے اس رجل مضموم سے کرے جس کو اصطلاح میں کفیل کہا جاتا ہے. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ کفالت کی دو قسمیں، کفالت بالبدن، کفالت بالدین. کفالت بالبدن ائمہ ثلاثہ کے ہاں مطلقاً صحیح ہے، یہی شافعیہ کے قول. دوسرے قول میں وہ فرماتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے. اور اگر کسی شخص کے اوپر حد واجب ہوتی ہو، حق اللہ ہو جیسے حد زنا یا سرقہ، یا حق العبد ہو جیسے قصاص و قذف، تو اس کے بدن کی کفالت امام ابو حنیفہ و احمد اور اکثر علماء کے ہاں صحیح ہے. امام ابو یوسف محمد اور شافعیہ فرماتے ہیں وہ حدود جن کا حقوق العباد سے تعلق ہے اس میں کفالت صحیح ہے. اگر کسی پر حد قذف واجب ہو تو صحیح ہے، اور کفیل اس کو پکڑ کر لائے گا، حاضر کرے گا. فی القرض و دیون بالادان وغیرہ، امام بخاری بھی اجمالی طور پر کفالت فی البدن اور کفالت بالدین دونوں کی صحت کے قائل. قرض اور دین میں فرق یہ ہے کہ قرض خاص ہے اور دین عام ہے. قرض تو وہ مال ہے جو انسان کے ذمے کسی سے ادھار لینے کی وجہ سے لازم ہو جاتا ہے، اور دین وہ مال ہے جو کسی وجہ سے بھی انسان کے ذمے واجب ہو جاتا ہے. مثلا کسی نے کسی سے روپے ادھار لے لی، یا کسی سے کوئی چیز ادھار لے لی، یا کسی کی کوئی چیز جان بوجھ کر ضائع کر دی، ان سب صورتوں میں اس چیز کا بدلہ اس شخص پر واجب ہوگا، اور یہی دین ہے. چلیے، باب الکفالت فی القرض والدیون بالادان وغیرہ. وبه قال وقال ابو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو بن اسلم عن ابيه ان عمر رضي الله تعالى عنه بعثه مسجد فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل فقال أعطاك لما على عمر، وكان عمر قد جلده قد جلده مئة فصدق معاذره من جهالته. يسر امام طحاوی نے معانی الاثار میں موصولا روایت کیا. علامہ ابو محمد ابن ظاہری کہتے ہیں کہ باقی ہے، اور انہوں نے سارا الزام اس کے راوی عبد الرحمن نے بھی زنا کے سر لگایا ہے کہ وہ ضعیف ہے، لیکن راوی کا ذوق قصے کے بتلان کی دلیل نہیں ہے. اور یہ راوی حسن ہے، باب رجال میں حسن حدیث ہے، اس لیے اس کی روایت کو بے اثر قرار دینا ابن حزم کی مجازفت ہے. ان عمر باعثہ مصدقا فوقع رجل على جاریت امرأته. اسی طرح سے یہاں پر بالاجمال واقع ہوا ہے، جس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ حمزہ ابن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ جب صدقات وصول کرنے کے لیے گئے، ان کے جانے کے بعد آدمی کا اپنی بیوی کی باندی سے وتی کرنے کا قصہ پیش آیا، لیکن یہ اس طرح سے نہیں ہوا، بلکہ قصہ پہلے پیش آ چکا تھا. حضرت حمزہ ابن عمر اسلمی پہنچے تو ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، ایک شخص اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے صدقی مال مولا کے، اور عورت کہہ رہی ہے بل انت صدق مال ابن کا. حمزہ ابن عمر اسلمی نے پوچھا یہ کیا بات ہے، اگر یہ لڑکا کسی شخص کا ہے تو اس کی بیوی کا مولا کیسے ہو گیا؟ لوگوں نے کہا اس آدمی نے اپنی بیوی کی باندھی سے وتی کر لی تھی، اس کا معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں پیش کیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو تعزیری کوڑے لگوائے اور جہالت کی وجہ سے معذور قرار دیا۔ حمزہ ابن عبد اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس قصے کی صحت کی ذمہ داری لوگوں کو لینا پڑے گی، کچھ لوگ ذمہ دار ہو گئے اور حضرت عمر کے یہاں جا کر اس کی تصدیق ہو گئی۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کی باندھی سے وتی کر لیتا تو مالک شافعی کے ہاں اس کو رجم کیا جائے گا۔ امام احمد فرماتے ہیں سزا تو یہی ہے، لیکن اگر عورت نے اپنی باندھی کو اپنے خاوند کے لیے حلال نہ کیا ہو جب یہ سزا، اور اگر حلال کر دیا ہو تو پھر اس سے ساقط ہو جائے، سو کوڑے مارے جائیں گے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت نعمان بن بشیر کی حدیث میں اس طرح کی تفصیل وارد ہوئی ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر وہ آدمی کہتا ہے میں نے اس کو اپنے لیے حلال سمجھا پھر تو حد ساقط ہے، اور اگر کہتا ہے میں نے حرام سمجھا تو اس پر حد واجب ہے۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ کون اس بات کا اقرار کرے گا، کون اپنے سر جو ہے حد کو لازم کرے گا۔ وہ لوگ چلے گئے جن پر اللہ کا خوف غالب ہوتا تھا۔ اس میں سب سے اقوم مسلک امام احمد کا ہے جو حدیث کے مطابق ہے۔ عمر کا جلت ہوں، عمر نے یہ سو کوڑے تعزیری لگائے تھے، تعزیری کوڑے امام احمد کے ہاں تو بس دس میں سجائے نہیں، باقی امام کے ہاں اضافہ کر سکتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں ادنل حدود سے کم کم ہے، آیا غلام کی حد کا ادنا مراد ہے پھر تو 19 کوڑے ہیں، حر کی حد کا ادنا مراد ہے تو 39 کوڑے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 39 کوڑے ہیں، اور امام ابو یوسف ایک روایت میں 79، ایک روایت میں 75 کہتے ہیں۔ امام مالک سے منقول تعظیم کوئی حد ہی نہیں ہے۔ وعذرہ بالجہالہ، اور جہالت سے معذور قرار دیا۔ علامہ موفق ابن قدامہ نے لکھا ہے عام علماء کا مسلک یہی ہے اگر کوئی شخص بالکل جاہل ہو، ایسی جگہ کا باشندہ ہو جہاں علم کا تذکرہ نہ ہو، جیسے کوئی کسی پہاڑ کے دامن میں رہتا ہو، بادیا میں رہتا ہو، یا اسلام میں نیا نیا داخل ہوا ہو اور اس سے خطا ہو جائے تو اس پر سے حد ساقط ہو جائے گی۔ یعنی وقال جرير والاشعث لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في المرتدين اكتب بهم وكفلهم فتابوا وكف لهم عشائرهم۔ یہ حدیث امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن کبیر میں اور خطیب بغدادی نے موضح موصولا روایت کی ہے۔ ایک شخص عبداللہ مسعود کے ہاں آیا، کہنے لگا میں نے بنو حنیفہ کی مسجد میں فیضان سنی، اس میں مؤذن کہہ رہا تھا کہ مسلمہ رسول اللہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کو پکڑ کر لاؤ، وہ اور اس کے محل والے اسے پکڑ کے لائے گئے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مؤذن یعنی ابن نواحہ کو تو اسی وقت قتل کرا دیا، باقیوں کے قتل کا ارادہ کیا تو حضرت اشد تندی وغیرہ نے کہا کہ ان سے توبہ کرا لی جائے اور ان کے عشائر کو ان کا کفیل بنا دیا جائے. ابن مسعود نے اس کو منظور کر لیا. اس کا طب ہم دو تا کے ساتھ ہے، پہلا مقتوع ہے اور دوسرا مقصور ہے. اس کا بے ہی کاتب کی غلطی ہے. فتابو انہوں نے توبہ کر لی. حاشیے کا نسخہ ہے فابو، یہ غلط ہے لیکن آپ نظر کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ آبو ہو، بالالف الممدودہ اس کے معنی ہو رجعوا. واللہ تعالی اعلم. وقال حماد اذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال حكم اذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه، اگر کوئی کسی کے نفس کا کفیل بنے اور مقبول لہو کا انتقال ہو جائے تو کفیل کے ذمے کوئی مطالبہ نہیں. یہ مسئلہ اختلافیہ ہے. امام ابو حنیفہ شافعی احمد فرماتے ہیں کہ کفیل کے ذمے کچھ بھی نہیں. امام مالک اور لیث بن سعد فرماتے ہیں کہ کفیل کے ذمے دین کی غرامت واجب ہے، جتنا دائن کا مدیون پر تھا وہ کفیل سے وصول کیا جائے گا. چلیے. وبه وقال الحاكم يزمنه. وبه قال وقال ليس حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل سال بعض بني اسرائيل. یہ وہی حدیث ہے جس کو تم اولا کتاب الزکات میں پڑھ چکے. بڑے تعجب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہاں آئی. چلیے. سال بعد بني اسرائيل عن يسلف الف دينار فقال اتني بالشهداء واشهدهم فقال كفى بالله دينا فقال فاتني بالكفير قال كفى بالله كفيرا قال صدقت فدفع اليه الى اجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركب ايقدم عليه للاجل الذي اجله فلم يجد مركبا فاخذ خشبة فنثرها فادخل فيها الف دينار وسقيفة منه الى صاحبه ثم زجج موضعها اسكي جزاكو برابر کر دیا اور درست کر دیا. کہا جاتا ہے زجج حاجب ہے جب آدمی اپنے ابرو کو برابر کر لے، تو یہاں زجج کے معنی برابر کرنے کے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہو کہ اس نے زج کو یعنی کوئی کیل کو ٹھونک کر بند کر دیا. ثم اتى بها الى البحر فقال اللهم انك تعلم اني كنت تسلفت فلانا الف دينار فسالني كثيرا فقلت كفى بالله كثيرا فرضي بك فسالني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك واني جاهدت ان اجد مركبا ابعث اليه الذي له فلم اقدر واني استودعتكها فرمى بها في البحر حتى ولجت به ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج الى بلده فخرج الرجل الذي كان اسلفه ينظر لعل مركبا جاء بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا فلما مشى رأى وجد المال والسعيفة ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار اسی طرح سے یہاں استعمال ہوا ہے مضاف معرف باللام اور مضاف الیہ منکر. یہ کوفیین کے یہاں جائز اور بصریین کے یہاں اس کا عکس ہوتا ہے، وہ مضاف کو منکر اور مضاف الیہ کو معرف باللام استعمال کرتے ہیں. اور علاوہ شجود کبھی مداخلے دونوں پر الاسلام داخل کر دیتے ہیں تو یہ لفظ یوفیین کے مسلک کے مطابق ہوا, بصریین کے مخالف. بصریین نے اس کی کئی توجیہیں کی ہیں اور مشہور توجیہ یہ ہے کہ یہ الف مبدل من ہو ہے اور الف دینار میں الف بدل ہے, بدل کو مبدل حذف کر دیا گیا کیونکہ مبدل اس کا قرینہ ہے اور اصل عبارت تھی بل الف الف دینار سے. تو قال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت به فيه. قال هل كنت بعثت إلي شيئا؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت به. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بالألف دينار راكبا. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول الله والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو ترجمہ بنا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے جو کفیل مقبول لہو کے لیے ضامن بن گیا تو جس چیز کا عہد کیا ہے اس کو ادا کرے, اس لیے کہ آیت باب میراث میں منسوخ ہے اور دیگر امور اخرویہ دیگر امور و فرض اس کے عموم میں کفالت بھی داخل ہے منسوخ نہیں ہے. وبه قال حدثنا سلط بن محمد قال حدثنا ابو ثمره بن ادريس عن طلحه بن مصرف عن سعيد. یہ حدیث کسی سند متن سے کتاب تفسیر میں آ رہی ہے. عن طلحه بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ولكل جعلنا مواليا قال ورثه والذين عقدت ايمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينه على النبي صلى الله عليه وسلم يرث المهاجر الانصاريه دون ذوي رحمه للأخوة التي عقد النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت ثم قال والذين عقدت ايمانكم الا النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوسع له. وبه دو آیتیں ہیں ولكل جعلنا موالي اور دوسری والذين عقدت ايمانكم. پہلی آیت میں موالی کا لفظ آیا, پہلی آیت ناسخ ہے دوسری منسوخ ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پہلی آیت کو پہلی پڑھائی تھی تو اس کا حکم باقی ہے, دوسری آیت کو بعد میں پڑھا اس لیے کہ اس کا حکم منسوخ ہو چکا اور پھر صورت حال بیان کی اور اس سے پہلے موالی کی تفصیل کر دی جس سے ورثہ مراد ہیں. جو کچھ بیان کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار میں موافات یعنی برادرانہ تعلق قائم کرا دیا, جس کا اثر یہ ہوا کہ اگر کوئی انصاری مر جاتا تو اس کا مہاجر بھائی اس کا وارث ہوتا تھا. بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ یرث المہاجر الانصاری برفع المہاجر و نسب الانصاری نہیں ہے بلکہ یرث المہاجر الانصاری بے نسب المہاجر و رفع الانصاری ہے, لیکن یہ غلط ہے اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ فاعل و مفعول جب جمع ہوں تو فاعل کو مقدم کیا جاتا ہے اور تقریر مذکور پر تقدیم مفعول لازم آتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے یہ واقعے کے بھی خلاف ہے, یہ ہوتا یہی تھا کہ انصاری مر جائے تو اس کا مہاجر بھائی اس کا وارث ہوتا تھا. تاریخ امام بخاری تاریخ کبیر میں نقل کیا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ خیبر میں حضرت کعب بن مالک کو اٹھا کر لے آئے، وہ زخمی تھے. راوی کہتے ہیں لو مات لورثہ الزبیر یقول الآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہ وبینہ، اگر کعب مر جاتے تو زبیر ان کے وارث ہوتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں نے برادرانہ تعلق بھائی چارہ قائم کرا دیا تھا. دون زوی رہنے ہی بھی جو قوت ہوتی آخر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے، اس میراث کا سبب یہ تھا کہ حضور نے مہاجرین انصار میں وہ قوت قائم کرا دی، اور مہاجرین انصار کے حقیقی بھائی کے درجے میں مان لیے گئے، اس لیے کر کر کوئی انصاری مرتا تو مہاجر اس کا وارث ہو جاتا. اس کے بعد جب آیت کریمہ لکل جعلنا موالی نازل ہوئی تو اس نے اس میراث کو منسوخ کر دیا. جو والذین عاقدت ایمانکم سے سمجھ میں آتی تھی. اس کے بعد ابن عباس نے اس آیت منسوخہ کو پھر پڑھا اور یہ واضح فرمایا کہ آیت صرف باب میراث میں منسوخ ہے اور دوسرے امور خیر میں منسوخ نہیں ہے. اور وہ امور خیر کیا ہیں؟ النصر والرفادہ والنصیر. اگر معاہدہ نصرت پر ہو، رفادہ یعنی اعانت پر ہو، نصیحہ یعنی خیر خواہی پر ہو تو یہ معاہدہ منسوخ نہیں، یہ باقی ہے. وقد ذهب المیراث ویسلم، میراث ختم ہو گئی. اور اگر کوئی کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتا ہے تو وصیت کر دے. وہی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فأخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين صحابي بن ربيعة. وبه قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن سعد بن الربیع. امام بخاری نے اس حدیث کو لا کر یہ بتایا ہے کہ جیسے مواخات میں باہم معاہدہ ہو جاتا تھا اور لوگ اس کی رعایت کرتے تھے، ایسے ہی کفالت میں بھی باہم معاہدہ ہو جاتا ہے. اس لیے کفیل کو چاہیے کہ اس کی رعایت کرے اور مدخول لہو کو اس کا مطالبہ پورا کرے. چلیے بلغ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حلف فی الاسلام فقال قال لا حلف فی الاسلام، اس سے مراد حلف جاہلیت ہے جس میں ظالمانہ باتوں پر نصرت کا وعدہ ہوتا تھا. آدمی کہتا تھا ترثنی وارثک تجنی علی واجنی علی. فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والانصار في داري. دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. جس حلف کی نفی کی گئی وہ حلف جاہلیت ہے، اور جس حلف کا وجود ہوا وہ حلف على طریق الاسلام. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من تكفل عن ميت دينا فليس له ان يرجع. اگر کوئی آدمی کسی میت کی طرف سے دین کا کفیل ہو جائے تو اس کو اس کفالت سے رجوع کرنے کا حق نہیں، کیونکہ کفالت لازم ہوتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لزوم پر دو دلیلیں پیش کی ہیں. ایک حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجنازت بھی صلی علیہ فقال هل علیہ من دین قال لا فصلى علیہ ثم تیل اخرى بجنازت اخرى فقال هل علیہ من دین قال نعم قال فصلوا علی صاحبکم قال ابو قتادہ علی دینہ یا رسول اللہ فصلى علیہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو قتادہ کی بات علیہ دینوں پر اعتماد کیا، آگے کوئی بات نہیں رکھی. اگر کفالت سے رجوع کا حق ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتادہ سے کہتے پھر فور دین ادا کرو، یا ان سے وثیقہ کا مطالبہ کرتے. جب کچھ نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ کفالت لازم ہوتی ہے. دوسری حدیث حضرت جابر والی پیش کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا لو قد جاء مع البحرین لا تتکہا کرا. حضور کی وفات ہو گئی، اس کے بعد وہ مال آیا، جابر نے صدیق اکبر سے جا کر عرض کیا، صدیق اکبر نے فرما دیا خود لے لو. محض جابر کی خبر پر اعتماد کیا، آگے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کے ذہنوں میں یہ بات مقرر تھی کہ وعدہ کا ایفا واجب ہے، اسی لیے صدیق اکبر نے بغیر کچھ پوچھے آگے ایفا شروع کر دیا. اور یہی امام بخاری کی رائے بھی، یہی سے اسماعیلی وغیرہ کا یہ اعتراض جاتا رہا کہ بخاری کا اس روایت سے مسئلہ مذکورہ پر استدلال کرنا استدلال بے محل ہے، کیونکہ یہ تو وعد کا ذکر ہے اور ایفا وعد واجب نہیں. لیکن یہ جمہور کا مسلک ہے، جمہور کے مسلک پر ایفا وعد واجب نہیں، اور سلف کی بعض حضرات ایفا وعد کو واجب کہتے ہیں. امام بخاری کا بھی یہ مسلک ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الشہادات میں اس کو مستقل ترجمے سے واضح فرمایا ہے. آپ اس کے بعد یہ سمجھے ترجمے کی جو غرض بیان کی گئی ہے، یہی غرض علامہ قسطلانی اور شیخ الاسلام زکریہ انصاری نے بیان کی ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں ایک دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ امام بخاری کا مقصد یہ ہے جب کوئی دین کا کفیل بن گیا تو وہ کفیل مدیون کے مال سے رجوع نہیں کر سکتا، لیس لہ ان یرجع، اس کو رجوع کا حق نہیں ہے. یعنی وہ ترکہ سے اپنا مال وصول نہیں کر سکتا ہے. لیکن یہ احتمال بعید ہے، اسی لیے حافظ ابن حجر نے اول ہی کو مصنف کی مراد کے زیادہ لائق قرار دیا ہے، اور بعد میں جو حدیثیں ذکر فرمائی ہیں وہ اس احتمال ثانی پر دلالت نہیں کرتی. چلیے، وبه قال الحسن وبه قال حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن راكوي ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بجنازة ليصلي عليها، فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا. فصلى عليه ثم اوتي بجنازة اخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم. قال فصلوا على صاحبكم. قال ابو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو انه سمع محمد بن علي بن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الله قد جاء مع البحرين قد اعطيتك هكذا وهكذا، فلم يجي مال البحرين اتاك بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين امر ابو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عيدة او دين فلياتنا، فاعطيت فقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحكى لي حصية فاعددتها فاذا هي 500 وقال خذ مثليها. وبالاسناد الى حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے پاسا بھی حسیتن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا تھا اس طرح سے، اور میرے لیے حسیا کیا، یعنی آپ نے لپیں بھر کے تین مرتبہ دن کو کہا تھا. کہتے ہیں میں نے اس کو شمار کر لیا، یعنی ایک لب بھر کر کے لے لیا، پھر حضرت ابو بکر نے فرمایا تو شمار کرو، وہ 500 تھا، فرمایا 500 دو، 500 اور لے لو چل لی. ارے بس بیس پڑھ لو. سردار ابن دغینہ ملا اور اس نے کہا کہ مثل پلا یخرج ولا یخرج، مکے واپس لایا اور کہنے لگا میں ابو بکر کو اپنی دیوار میں رکھتا ہوں، یعنی میں ان کا ذمہ دار، اس کی وجہ سے اہل مکہ خاموش ہو گئے اور مدینے کی دیوار کو تسلیم کر لیا. میں بخاری رحمت اللہ علیہ اس کو لا کر ہی بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے پناہ دے دینے میں مجیر کی وجہ سے مجار کو مجارمین کی طرف سے کوئی ذر نہیں پہنچائی جاتی، اسی طرح کفالت میں کفیل کی وجہ سے مقبول انہیں کی طرف سے مقبول لہو کو کوئی ایزا نہ پہنچانی چاہیے. جب کفیل نے ذمہ داری لے لی تو اب مقبول لہم کو یہ چاہیے کہ مقبول انہو سے کوئی تعارف نہ کرے. چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال پہلے ان کا کہہ دیا تو مقبول انہو دوبارہ صحیح کیا. چلیے، وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن طير قال ابن شهاب اخبرني هريرة بن الزبير ان عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا عاقل ابوي قط الا وهما يدينان الدين. قال ان جب سے ہو سنبھالا اپنے والدین کو دین اسلام پر پایا. یہ حدیث طویل حدیث کا ٹکڑا ہے جو اسی سن سے باب الہجرت میں آ رہی ہے. قال ابو عبد الله قال ابو صالح حدثني عبد الله عن يونس عن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال ابو صالح عمومان اسفانی ابو محمد السیلی ابو علی غسان جیانی کہتے ہیں، یہ سلیمان صادق مروزی ہیں، ان کا نام سلمویا، ان کے استاد جو عبداللہ ہوئے مبارک، اور امام اسماعیلی کہتے ہیں یہ ابو صالح عبداللہ بن صالح کاتب الیس ہیں، اور ان کے جو استاد ہیں وہ عبداللہ بن وہب ہیں، اول ہی معتمد ہے. چلیے. قال لما عقل ابوي قصر الا وهما يدينان دين ولم يمر علينا يوم الا ياتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرط النهار بكره وعشيه فلما ابتلي المسلمون خرج ابو بكر مهاجرا قبل الحبشه حتى اذا بركه حتى اذا بلغ برك الغماد التي هي من الدين حتى اذا بلغ برك الغماد برك کے با پر کسرہ اور فتحہ دیا جائے اور غماد کے غین ضمہ اور کسرہ، ایک مقام کا نام ہے جانب یمن میں، یمن الدغنہ لفتح الدال وکسر الغین المعجمہ وفتح النون، اور بعض کہتے ہیں دغن بضم الدال والغین وتشدید النون. بخاری شریف میں دونوں طرح سے مروی ہے، اور بغینا ان کی ماں کا نام ہے. خود ان کا نام بلادری میں حارث ابن یزید بتایا ہے، اور سہیلی نے نقل کیا ہے ان کا نام مالک ہے. صاحب قاموس فیروز آبادی اور علامہ کرمانی کہتے ہیں کہ اس کا نام ربیعہ ابن رفیع ہے، لیکن یہ دوسرا انسان ہے، اس کا قصہ یہاں پر نہیں. وهو سيد القاردي فقال اين تريد يا ابا بكر فقال ابو بكر اخرجني قومي وانا اريد ان اسيح في الارض واعبد ربي قال انا اريد ان اسيح في الارض واعبد ربي. حضرت صدیق اکبر کی مراد یہ تھی، میں چاہتا ہوں کہ اپنا وطن چھوڑ کے سفر کر جاؤں اور کسی امن کی جگہ میں جا کر اپنے رب کی عبادت کروں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گھومتا رہوں اور عبادت کرتا رہوں. اسلام میں یہ سیاحت نہیں ہے. اور امام احمد سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں، آدمی عبادت کرے اور گھومے یا شہروں میں قیام فرمائے، کرے فرمایا مس سیاحت من الاسلام فی شیء ولکن من فعل النبیین والصالحین. سیاحت سے مراد علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کسی مقصد معین کے بغیر یونہی جنگل میں پھرنا ہے، یہ اس امت کے اعمال میں سے نہیں ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسیحا کا لفظ کہا تھا، وہ احمد بغنا سے اپنی بات کے صیغہ راز میں رکھنے کے لیے کہا تھا. ان کا مقصد سیاحت اور گھومنا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ میں ان سے سفر کر جاؤں. قال ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج فإنك تكتب المعدوم وتسل الرحيم وتحمل القل وتقري الزيف وتعين على نوائب الحق. الدغنة نے صدیق اکبر کے وہی اوصاف بیان کیے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ورقاء ابن نوفل کے جو ورقاء ابن نوفل نے جو خدیجۃ الکبریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے تھے ابتداء وحی کے وقت. اس سے معلوم ہوتا کہ حضرت صدیق اکبر کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بڑی خاص مناسبت طبائع اور اخلاق میں اتحاد تھا. بعض علماء نے لکھا ہے قلب صدیقی قلب محمدی پر واقع ہوا تھا, جو بات ان کے دل میں آتی تھی وہی بات ان کے دل میں آتی تھی. تو سارا بدر کے قصے میں, صلح حدیبیہ کے قصے میں اور دوسرے مواقع پر یہ بات بالکل کھل کر سامنے آتی ہے. وانا لکا جار اور میں تمہارے لیے جار جار.